99 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie negocjacje płacowe fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia. Będziemy rozwijać współpracę z Polską w sprawie bezpieczeństwa, zapewnia amerykański ambasador, kandydat na komisarza do spraw sprawiedliwości o odbieraniu funduszy za łamanie praworządności. W Warszawie trwają rozmowy fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych z przedstawicielami resortu zdrowia. Te grupy zawodowe upominają się o 500 zł podwyżki płac. Zgodnie z porozumieniami średnio fizjoterapeuci i diagności dostali 370 zł podwyżki, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ja oczywiście tutaj się z tego powodu bardzo cieszę, bo to jest pierwszy raz, kiedy te grupy zawodowe zostały dostrzeżone przez system. No i przez lata nic się nie działo. W tej chwili zaczęło to ruszać do przodu. W większości placówek podwyżek nie wypłacono, twierdzi z kolei dr Tomasz Dybek ze Związku Fizjoterapeutów. 400 placówek w Polsce niecałe na 550 bodajże. To są twarde dane i to nawet w trybie dostępu do informacji publicznej. To pracodawca nam odpowiada. 200 zł lub 300 brutto. Są placówki, że dostały po 500-700 zł brutto. 700 zł brutto, czy na 500 zł brutto to jest 350 zł netto. Dalsza część spotkania to rozmowy robocze. Kolejne spotkanie przedstawicieli resortu zdrowia z fizjoterapeutami i diagnostami odbędzie się 16 października. Stany Zjednoczone chcą rozwijać współpracę z Polską w sprawach bezpieczeństwa, deklaruje amerykański ambasador w Warszawie. Georgette Mosbacher mówiła o tym w czasie Warsaw Security Forum. To organizowane przez Fundację imienia Kazimierza Pułaskiego doroczne spotkanie polityków i ekspertów poświęcone kwestiom bezpieczeństwa. Ambasador Georgette Mosbacher mówiła, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych zadań wszystkich przywódców na świecie. Dyplomatka przypomniała, że Stany Zjednoczone od wielu miesięcy współpracują z Polską, by zapewnić bezpieczeństwo w Europie Środkowej. Ambasador Mosbacher wspomniała zarówno o wojskach USA wysłanych do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, jak i o siłach, które zostały wysłane na podstawie dwustronnych porozumień Waszyngtonu i Warszawy. W czerwcu prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy wojskowej i zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce o 1000 osób. Obecnie mamy 4,5 tysiąca żołnierzy w Polsce, a umowa podniesie tę liczbę do 5,5 tysiąca żołnierzy, którzy są tu cały czas na zasadach rotacyjnych. Amerykańska ambasador mówiła, że jej kraj jest gotów w dalszym ciągu rozwijać współpracę z Polską w dziedzinie bezpieczeństwa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Międzynarodowa Agencja Energetyczna podtrzymała gotowość do wsparcia Polski w wyborze najlepszego modelu finansowania i najefektywniejszych rozwiązań technologicznych elektrowni jądrowej. Taką deklarację złożył w Warszawie dyrektor wykonawczy agencji Fatih Birol. Według niego energia jądrowa jest nie tylko rozwiązaniem, które można zastosować w walce ze zmianami klimatu, ale jest też jednym z fundamentów suwerenności energetycznej kraju. Decyzja w kwestii źródeł energii, z których dany kraj zamierza korzystać, jest suwerenna. Agencja tych źródeł nie narzuca. Energia jądrowa jest dziś jednym z pierwszych źródeł energii nieuwzględniającej węgla wykorzystywanym przez kraje rozwinięte gospodarczo. Jestem przekonany, że tego typu energia w połączeniu z energią słoneczną, wiatrową i innymi źródłami energii odnawialnej stanowi jeden z elementów, które pozwolą rozwiązać kwestie zmian klimatu. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski do 2040 roku pierwszy blok jądrowy ma być uruchomiony w 2033, a do 2043 roku kolejnych 5. Kandydat na komisarza odpowiedzialnego za sprawiedliwość opowiedział się za odbieraniem unijnych funduszy krajom, które nie przestrzegają zasad praworządności. Didier Reynders mówił o tym podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Kandydat na komisarza z Belgii w oświadczeniu na początku przesłuchania zapowiedział, że będzie przywiązywał szczególną wagę do kwestii praworządności. Nie zawaham się działać, gdy będzie zagrożenie dla praworządności. Nie można iść na kompromis, gdy demokracja jest zagrożona. Belg był dopytywany przez europosła Andrzeja Halickiego o konkretne działania. W sytuacji zagrożenia trzeba działać szczególnie. Czy pan ma na myśli jakieś dodatkowe środki, które chciałby pan użyć? Na to pytanie Didier Reynders tak odpowiedział. Zawieszanie albo odbieranie unijnych pieniędzy państwu, które nie przestrzega zasad praworządności, będzie dość silną presją na ten kraj. Didier Reynders mówił też o rocznym przeglądzie praworządności we wszystkich państwach członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem i pogłębionym badaniem tych państw, w których jest zagrożenie co do przestrzegania zasad państwa prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

za zasypianie zostaje mi i ten koloryt nieba, co powoduje barwne sny. Przykro będzie mi, gdy kiedyś przyjdzie się pożegnać z tym. Nie powiem, że się boję, bo jak określić możesz strachem uczucie, którego nigdy nie doznałeś. Po tysiąckroć bardziej przejmuję się rankiem, gdy budzę się z nowym dniem i nie wiem, co czeka mnie. Słyszeli to państwo nie jeden raz ten utwór. To jest z właśnie wydanej 5 dni temu przez Polskie Radio płyty zespołu Haszkuki. Płyty, która nazywa się Dom. Strona pierwsza, utwór trzeci, 27 lipca. Na okładce jest napisane 2707, ale chodzi o 27 dzień lipca. A gdyby chcieli państwo więcej szczegółów, proszę pytać Tomka Rządy, który był przy nagraniu tej płyty w studiach Polskiego Radia. Proszę zapytać Jacka Gładkowskiego, który tę płytę realizował. Haszkuki, album nazywa się Dom. Te dwa utwory były w planie na samym początku dzisiejszej tonacji. Nie wiedzieliśmy, że dziś rano przyjdzie wiadomość o śmierci Karela Gotta. Wiem, można go usłyszeć dzisiaj prawie w każdej audycji, każdej stacji radiowej, bo znaczył dla nas bardzo, bardzo wiele. Jest taki utwór, który sprawdziłem. Chyba nieodtwarzany był od początku lat 80., a to kiedyś była dla nas wszystkich bardzo ważna piosenka. Tam, kam chodzi wiatr spać, tam ja cestu znam. Wiatr spad, tam swój domów mam, tam, kam chodzi wiatr spad, tam ja se wracam, miesięcznikom po wietru wołam. Každý se vrátí. rozmawialiśmy o tym w niedzielę, że są tacy ludzie, którzy dla nas byli zawsze, tak jak w niedzielę wspominaliśmy pana Jana Koguszewskiego. Tak dzisiaj można powiedzieć, Karel Gott był z nami zawsze. Był ważny dla każdego pokolenia dzisiejszych odbiorców. No może nie dla tych najmłodszych zupełnie, bo muzyka się zmieniała i odbiór muzyki się zmieniał właśnie w tamtych latach. Co za chwilę udowodni naszym uszom zespół The Shadows. Ważna data, marzec 1963 roku. W tej kolejce najważniejszych utworów zespołu dzisiaj odtwarzamy nagranie zatytułowane Futtepe. Shadows. Marzec 1963 roku. Patrzę na okładkę tej płyty, dwóch płyt w jednym pudełku. To jest 16 nagranie na płycie pierwszej. W 3 lata i parę miesięcy zajęło by zespołowi dotarcie właśnie do tego utworu. Jaki następny byłby? Za tydzień, ewentualnie Atlantis. To czerwiec 1963 roku. Sporo się mówi, bo dzisiaj tak, The Shadows z kompaktowej płyty, to już ładnie odczyszczone nagranie, ale Karel Gott z oryginalnej taśmy, z zamierzchłej przeszłości, Sting z trzeszczącej płyty z 81 roku. No Haszkuki musi być nowiutkie. No nie może być inaczej. Natomiast następne nagranie. Sporo w ciągu ostatniego tygodnia mieli państwo możliwości sprawdzenia, znalezienia tych 20 szczegółów, którymi to nagranie dzisiejsze różni się od tego sprzed lat 50. No to jeszcze raz poproszę państwa na 2 minuty z sekundami o nadstawienie ucha. wszystko dobrze, powiedzą państwo, ale skąd te oklaski są na końcu tego utworu? Patrzę na okładkę płyty. Ona ma 50 lat i parę dni. Oczywiście, The Beatles i Abbey Road. Patrzę na nią, okładka się rozkleiła, ale jest calusieńka, nie jest pognieciona wcale. Płytę, jak trzeszczy, usłyszą państwo za minut parę. No ale teraz może jeszcze raz się bo patrzę na nią i myślę, jak to było w dyskotece trudne nastawić Oh Darling od początku, bo tam przecież nie ma prawie przerw między utworami. Czasami się udawało, czasami nie. Dziś jest płyta kompaktowa, mówimy raz, dwa, trzy i proszę. Skąd te oklaski są? Jak to jest? To The Beatles nagrali z ludźmi w studiu, na koncercie? Brzmi jak płyta. Drugi raz już nabrali nas, a może i trzeci nawet, ale to jest zespół, który się nazywa The Analogues. To nie jest zespół The Beatles, brzmią identycznie i tak brzmią na koncercie. Pamiętają państwo, jak sierżanta nagrali? Też nuta w nutę. No dobrze. Przytrzymałem zegar 2 minuty, ale jeszcze go muszę przytrzymać, ponieważ obiecałem państwu z tej trzeszczącej, sprzed równo 50 lat i paru dni. Dobrze. Strona druga, utwór pierwszy. Pamiętają Państwo, co tam było na płycie na początku? Obawiałem, czy ta płyta ładnie zagra. 50 lat ma ten egzemplarz płyty i z tego egzemplarza przegrywałem lat temu 50, żeby odtworzyć dla Państwa w audycji z tego budynku Beatles Myśliwiecka Road 357. Cały czas trzymam wskazówkę zegara, bo jak gdybym mógł powiedzieć, nie zatrzymujemy płyty, tylko przesuwamy wskazówkę 50 lat do przodu. To jest ta najnowsza, zremasterowana i przemiksowana wersja. Strona druga, utwór drugi. Thank you. Ach, ileż osób sięgnie teraz po to wydawnictwo. Chyba nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co znaczyło dla pokolenia ich rodziców, czy może nawet ich dziadków. No, przytrzymałem, ile się dało. Ale kolejne PS. David Coverdale. Państwo się upominają o to nagranie, szczególnie po jego opowieściach o tym, co się działo, gdy przyjechał do Polski. Scratch my back, make me feel alright. Now the best time I give out a hand. You look so good, oh baby, you must be bad. David Coverdale i Jimmy Page. Data na płycie nie ma przypadków. 20 marca 1993 roku. Koncerty. Dziś w Warszawie Budka Suflera. Tak, wiem, wiele osób jest zadziwionych, ale Romuald Lipko powiedział, że nie można bez muzyki. Byli w Krakowie, dziś Warszawa, a następnie Poznań, Arena. To 5, później Gdańsk 11, Wrocław 13, Katowice 25, to wszystko w październiku, no a potem jeszcze wiadomo, że w Lublinie 1 grudnia. No i ta piosenka, która ma być zwiastunem większej całości. że szkoda łez. Nie ma planety B. Na święto ognia nic nie poradzi. Budka Suflora 2019. Dzisiaj na Torwarze, tuż obok nas. Dziś koncert. A propos Torwar, czy mają państwo na przyszły rok już kalendarze 14 maja? Ten sam Torwar. Joe Bonamassa. Nie wiem, to informacja świeża bardzo. A teraz na chwilkę do Krakowa, bo tam w sobotę 40-lecie obchodzić będzie pan Zbigniew Preisner w wypełnionej hali Tauronu. Sobota, ten Kraków. To jedno nagranie, ono z ubiegłego roku, ale zapadło państwu w pamięć i pozwalam je sobie przypomnieć. Najpiękniejsze nagranie, jakie mogło być. Taka jakość, jaka dotarła z Atem sprzed roku. Pan Zbigniew Preisler ma 40-lecie, obchodzi 40-lecie pracy. W tę sobotę w Krakowie ze wszystkimi gośćmi Lisą Gerard na czele. Czy nam zostało jeszcze parę sekund? Parę sekund? Niewiele. Malutko. No dobrze, spróbujmy. Sam początek tego utworu, on będzie Państwu potrzebny dopiero za miesiąc. Żeby tylko zaczął śpiewać. I zaśpiewa więcej, jak będzie pora. A dzisiaj Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Piotr Kwiatkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Prawdziwi turyści twierdzą, że każda trasa jest ciekawa. Trzeba tylko dobrze się do niej przygotować i wypunktować miejsca, które chcemy obejrzeć. Tak właśnie postępuje mój gość Wiesław Piegat. Jakie będą dzisiejsze odkrycia rowerowe? Będziemy na Mazurach. Szlak rowerowy, który wiedzie z Mrągowa i kończy się w Mrągowie. Bo tak gospodarze wymyślili, że wszystkie szlaki rowerowe na Mazurach będą właśnie zaczynały i kończyły się w tej samej miejscowości. Czyli taki gwiaździsty zlot. Bardzo ciekawy i mogę by uznać, że sprzyjający wypadom rodzinnym, bo wtedy młodzież może nie pokonywać dużych dystansów, ale wróci do tego samego miejsca. Mam na myśli właśnie szlak, który prowadzi z Mrągowa przez miejscowość Reszel, przez Świętą Lipkę i kończy się w Mrągowie. Trasa jest łatwa, średniej długości około 60 km, prowadzi przez obszary leśne nad różnej wielkości jeziorami i są tam też po drodze urokliwe kąpieliska. Ale ważne są również atrakcje, bo na przykład w Reszlu możemy podziwiać gotycki zamek z XIV wieku, który należał do biskupów warmińskich przed wiekami, a obecnie jest centrum sztuki nowoczesnej. Jest też barokowy zespół XVIII-wiecznych budynków pojezuickich i dwa gotyckie z XIV-XV wieku mosty nad rzeką Sajną. Zbliżając się do finału takiej wyprawy rowerowej, nie sposób nie zatrzymać się w Świętej Lipce, która jest na trasie. Jest to perła baroku, gdzie w sanktuarium XVII wieku podziwiamy jego izdobne wnętrze, ale gdy jesteśmy entuzjastami dobrej muzyki poważnej, to XVIII-wieczne organy i sławni wykonawcy są okazją do zaspokojenia tej naszej pasji. Kończymy naszą wyprawę właśnie w Mrągowie, podziwiamy tam Muzeum Ziemi Mrągowskiej, a możemy też natrafić, wybierając z internetu kalendarz imprez mrągowskich, mianowicie tam jest bardzo sławny piknik country. Oczywiście wyprawa dla każdego. Trasa nie jest zbyt trudna. Łatwa trasa, wybrać się całe rodziny, tak? No właśnie i po drodze jest też urozmaicone, bo ciekawe lasy i te kąpieliska właśnie też są zachętą, żeby ten odcinek Pojezierza Mazurskiego zwiedzić. Byłeś tam? Byłem. I możesz potwierdzić, że warto. Tak, oczywiście, po prostu coraz więcej turystów i polskich, i zagranicznych interesuje się tym regionem. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, synu,